dinsdag 28 december, Casper Meijer met het NOS-journaal. In tientallen plaatsen in het oosten van Duitsland is afgelopen dag gedemonstreerd tegen het coronabeleid. In diverse plaatsen waren duizenden mensen op de been. Aanleiding voor de protesten zijn de strengere coronaregels die komende dag ingaan. Zo gaat de maximale groepsgrootte naar 10 mensen en moeten discotheken dicht. Ook worden sportwedstrijden gespeeld zonder publiek. In de deelstaat Sachsen ontspoorde een protest. Volgens de politie werden agenten daar bekogeld met stenen en vuurwerk. De Franse regering wil de coronapas per 15 januari vervangen door een vaccinatiepas. Dat wil zeggen dat mensen alleen toegang krijgen tot evenementen of de horeca als ze tegen corona zijn ingeënt of van COVID zijn hersteld. Een negatieve test volstaat dan niet meer. In een toespraak zei premier Castex dat vanwege de opmars van de Omicron-variant meer maatregelen nodig zijn. Zo moeten mensen vanaf 3 januari, als dat mogelijk is, zeker 3 dagen per week thuiswerken. Wit-Rusland heeft een nieuwe grondwet gepresenteerd, waarin onder meer is vastgelegd dat dictator Alexander Lukashenko niet vervolgd kan worden na zijn ambtstermijn. De wijzigingen lijken bedoeld om de positie van Lukashenko te versterken en om het de oppositie nog moeilijker te maken om aan de macht te komen. De nieuwe grondwet wordt in februari in een referendum voorgelegd aan het volk. Eerdere referenda verliepen volgens waarnemers en de EU frauduleus. Dus deze nieuwe grondwet wordt waarschijnlijk goedgekeurd. Wielrenster Amy Peters blijft 3 dagen langer in een kunstmatige coma dan gepland. Haar situatie is niet veranderd, zeggen artsen. Ze had vandaag moeten ontwaken, maar artsen zeggen dat extra rust een betere kans op herstel geeft. Donderdag kwam Peters ten val tijdens een training in Spanje en raakte met haar hoofd een steen in een greppel. Het weer vannacht valt van tijd tot tijd regen, bij 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. Komende dag veel bewolking met soms regen bij maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wie niet sterk is, moet maar slim zijn, is de terugkerende moraal in de verhalen rond Spin Anansi. Ooit begonnen als een volksmythe in Ghana, inmiddels wijdverbreid in Zuid- en Midden-Amerika en de Cariben. Ivan Kudogam is hier. Hij schreef al meerdere kinderversies van de verhalen die in boekvorm zijn uitgegeven met mooie illustraties. En nu ook een animatieserie vanaf deze week te zien bij de NPO. Ivan Kudogam is kinderboekenschrijver, presentator, ondernemer, talentontwikkelaar en nog veel meer. En inmiddels ook een bekende Nederlander, want hij figureert in de succesvolle reeks Een Huis Vol. Dat gaat over mensen met een groot gezin en de familie Kudogam is met 9 vader, moeder en 7 kinderen. Ivan Kudogam, geboren in 1977. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel Pieter, leuk dat ik er mag zijn. Maar wanneer hoorde jij voor het eerst van het spinnetje? Dat was al vroeg in mijn jeugd, want mijn moeder die las het Anansi-boek voor. Dat was het boek met de illustraties van Noni Lichtveld. Veel Surinaamse mensen kennen die. Dat is denk ik de bekendste versie, toch? Ja, volgens mij wel. En was het dan ook de verhalen geschreven door Johan Ferrier die daarin stonden? Juist. Want Johan Ferrier, dat was een van de grote Anansi-vertellers. Dus vroeg in mijn jeugd kreeg ik er al mee te maken. Want mijn moeder die las voor. En ik was, ja, als kind vond ik het al een hele ja, bijzondere spin. Want ja, hij kwam overal mee weg. En hij was ondeugend. En hij was een beetje een badass. En dat trok me wel aan. Ik had precies dat boek wat jij bedoelde nog ergens liggen. Oh. En dat is voor iets oudere kinderen geschreven, ja, vermoed ik. Klopt. En dat kan soms best ook wel een beetje gewelddadig worden hier, ja, en daar. Absoluut. Een beetje gruwelijk. Ja, het was buitengewoon heftig. Ja, want er kwamen verhalen voor. Bijvoorbeeld een verhaal dat Anansi voor zijn eigen gerief liet hij een heel dorp onthoofden. En daar kwam hij er goed mee weg. En dan hadden hij weer een lekker maaltje. En dat zijn best wel heftige dingen. Of dat bijvoorbeeld Konijn, die wilde weten, wat is nou ruzie? En dan zegt Nancy van, nou ja, ik kan het je niet echt zeggen, maar ik kan het je wel laten zien. Dus dan neemt hij mee naar het huis van Tijger. En dan laat hij die drie welpjes, tijgerwelpjes, die liggen daar dan lekker vredig te slapen. En dan zegt hij van, nou, als je ze nou even vermoordt, kop eraf, op de. Nou, dag daarna komt Tijger natuurlijk verhaal halen. Nou, Nancy zegt, ja, Konijn heeft dat gedaan. Nou, nu weet je wat ruzie is, zeg maar. Dus dat waren best wel heftige verhalen, ja. Geen milde verhalen. En je hebt het nu voor iets jongere kinderen geschreven. En wel van de allerruwste kantjes ontdaan. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, want het begon eigenlijk in 2017 was ik dus het verhaal aan het voorlezen aan mijn kinderen. Aan een aantal van mijn kinderen. Die waren toen ongeveer 3 tot 7 jaar. Dus ik was het verhaal aan het voorlezen, hè. Maar ja, goed, ik was al beacterend en improviserend was ik het aan het voorlezen. Want ik had geen zin natuurlijk dat de kinderen 's nachts wakker werden en naast mijn bed stonden met nachtmerries. En zo doen we eigenlijk. En toen op een gegeven moment zei mijn dochter, die was toen 6,5 of zo, die zei van, nou maar papa, waarom zijn hier geen tekenfilms van? En zo is het eigenlijk begonnen dat ik zoiets had van, nee, geen tekenfilms? Ja, vast wel, want ja, ik kende Anansi als een icoon. Dus ja, ik ben toen gaan googlen. En ik heb echt letterlijk de zon op zien komen. Ik heb ze in bed gelegd. Ik ben gaan googlen, gaan researchen en zo. En op een gegeven moment, dat ken je vast wel, Pieter, dan krijg je het gevoel, zo'n soort van verliefdheidsgevoel in je buik. Als je ergens mee bezig bent. Zo'n milde euforie die zich openbaart. Precies, precies, precies. Ja, en dat kreeg ik gewoon. Ik zag de zon opkomen. En ik heb mijn kinderen naar school gebracht. Ik had die nacht gewoon niet geslapen. Ik zat vol energie. Zo is het eigenlijk begonnen. En toen dacht ik van, wauw, dit is echt wel fantastisch. Deze verhalen, die moeten gewoon verspreid worden. Dat is de beste manier om aan een project te beginnen. Dat je denkt, dit moet er al zijn. Verrek, het is er niet. Dan moet ik het maar gaan maken. Ja, precies. Zo is het ook gegaan. Zo is het gegaan. En gewoon beginnen. Gewoon beginnen. Knallen. Ja, joh. Kijk, ik ben wel het type persoon die gewoon doet. Ik doe en dan later zorg ik wel dat het goed komt. Ik kom bij de televisiewereld en dan zeiden ze altijd van, nou, we lossen het wel op in de montage. Dus ik had zoiets van, we gaan het gewoon doen. Ik weet niet hoe, we gaan het gewoon doen. Die mythe van Anansi, die komt eigenlijk in heel veel culturen voor. In Suriname is die heel bekend. Mm-hmm. Antillianen kennen het ook allemaal. Ja. Zuid-Amerika komt het veel voor, kwam ik tegen. Ja. De oorsprong wordt meestal gebaseerd in Ghana. Maar ik las ook weer verhalen dat het elders in West-Afrika zou zijn gebeurd. Ja. Wat weet jij daarvan inmiddels? Nou ja, toen ik hieraan begon, dacht ik wel van, oké, dit is wel heritage. Dit is wel erfgoed. Dit is wel. Dit is zo diep in de West-Afrikaanse cultuur, dan wel Surinaamse cultuur, dat je wel goed moet researchen. Dus ik heb me echt goed ingelezen, met mensen gesproken daarover. Ik heb zelfs een boek van Wim Baars heb ik in handen gehad. Dat is een 100 jaar oud boek. Dat viel bijna helemaal uit elkaar. Zo fragiel was dat. En hij was eigenlijk de eerste die verhalen van de Ashanti's opschreef. En dat waren dus ook de Anansi-verhalen. Dus ja, dat zijn wel echt wel hele, hele mooie verhalen die al way back gaan. En toen ben ik er gewoon aan begonnen. Maar ik vond wel dat je goed moet researchen. Want het is, dat is wel iets historisch. En ja, het komt dus uit West-Afrika. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de cultuur van de tot slaaf gemaakte. Die weinig hadden om aan vast te klampen qua cultuur. Want dat werd over het algemeen niet geapprecieerd door de nieuwe heersers over hun leven. Ja. En waarschijnlijk zijn dit de verhalen die ze elkaar vertelden om de moed erin te houden of om hun trots te bewaren. Ja, ja, nee, dat klopt. Dat klopt. De verhalen zijn eigenlijk uitgaan, hè. Maar dat waren eigenlijk theologische verhalen. En op een gegeven moment, toen slavernij begon, konden de mensen, de tot slaaf gemaakt, konden niks meenemen. Ze moesten alles achterlaten. Het enige wat ze hadden, waren hun verhalen. En die verhalen hebben ze meegenomen. En naar de verschillende windstreken. Curaçao, Suriname, het zuiden van Amerika, Jamaica. En zo zijn die verhalen als een web de wereld over gegaan. Heb je deze verhalen, deze versies die in jouw boeken staan en nu in de animatieserie, heb je die zelf bedacht, de clue hiervan? Nee. Dit waren wel al bestaande... Ja. Ja. Anansi-verhalen. Ja. Ja, dit waren bestaande Anansi-verhalen. Ik heb ze ook in mijn boek, staat er ook dat ik het bewerkt heb of herschreven. Want dit zijn bestaande Anansi-verhalen. En zo is het eigenlijk ook de bedoeling hoe je de Anansi-verhalen door hoort te geven. Iedereen vertelt de verhalen en die voegt iets toe. Sterker nog, als je een verhaal vertelt, een Anansi-verhaal, dan mag jij als toeschouwer of luisteraar, mag jij inbreken. En dat noemen we in het Surinaams kot atori. Dus dan mag je het zeg maar inbreken. En dan zeg je, oh, ik was erbij. En dan pak jij het over. En dan geef jij jouw eigen versie. En dan geef jij bijvoorbeeld een hele andere wending als dat ik zou geven. En dat maakt het leuk. En daarom zijn het van die leuke, levendige volksverhalen die, ja, mijn Anansi-verhaal, mijn Anansi-tori, zeg maar, is heel anders dan jouw Anansi-tori. Dus het is niet heel statisch. Het is, je overtoept elkaar eigenlijk met verhalen. Je maakt het mooier, sterker, spannender. Precies. En degene die het best kan vertellen, want Anansi-verhalen eigenlijk, dat zijn volksverhalen die je vertelt en met overgave. En ja, joh, dan ben je de man. Wat weet je nog van hoe je moeder dat vertelde? Nou, die las het gewoon voor. Die had gewoon het boek in haar hand. Het ging niet zo levendig. Nee, die las het gewoon voor en die wilde gewoon dat we naar bed gingen. Was dat nog in Suriname of was dat al in Nederland? Nee, dat was in Nederland. Ik ben als derde, driejarig jongetje ben ik naar Nederland gekomen. Dus ik heb verder geen... Niet heel veel herinneringen dan? Nee. Geen actieve herinneringen van Suriname, zeg maar. Dus nee, dat was in Nederland. Dat was volgens mij in Alkmaar. Alkmaar, daar is je jeugd ja, onder andere geweest. Ja, onder andere. Onder andere, want ik kwam als driejarig jongetje kwam ik in Nederland. Mijn moeder was al in Nederland. Die is hier anderhalf jaar of twee jaar voor ons. Want ik heb een oudere broer van 3,5 jaar ouder. Is voor ons hierheen gereisd naar Nederland. Toen waren wij bij oma in Suriname. En vervolgens zijn wij naar Nederland gekomen. En toen was als eerste huisje Alkmaar. Dus ik ben echt kaaskop. Ik zou je allemaal vragen kunnen stellen. Hoe was dan je eerste indruk? Hoe was de vlucht? Hoe was het eten aan boord? Wat voor gedachten had je? Maar je was drie. Dus, nou ja, dus daar kan ik eigenlijk niet naar vragen. En daar kan jij ook niet echt iets op antwoorden. Het enige wat ik me echt nog goed kan heugen. Ik weet niet of herinneren. Maar dat was de kou. Ik vond het koud hier in Nederland. Kan ik me best veel bij voorstellen. En die kou is er nooit meer uitgegaan. Dus ik ben echt een koukleum, echt serieus. Dus dat is het enige wat ik mij daarvan kan herinneren. Maar voor de rest, nee, kan ik alleen maar mijn leven in Nederland herinneren. En hoe heeft je moeder haar weg gevonden hier in Nederland? Wat is ze uiteindelijk gaan doen? Nou, dat vond ik wel ja, een heel krachtig verhaal. Want je moet voorstellen, mijn moeder kwam volgens mij in 78. Volgens mij 78 of 79 kwam ze naar Nederland. Alleenstaande moeder, twee kinderen. Maakte de overstap naar Nederland, de grote plas over. Ze moest hard werken in Suriname om dat te kunnen bekostigen, dat zij een ticket kon kopen om naar Nederland te komen. En hier bij een nicht heeft ze een tijdje gewoond. Haar eerste opvang was dat. En toen is ze gaan werken. Hey, in het Hilton Hotel bijvoorbeeld. Op de Dam heeft ze gewerkt als kamermeisje, volgens mij. En heeft ze allemaal baantjes gehad. En uiteindelijk kwam ze terecht bij Tata Steel. Toen nog toenmalige Hooghovens. En daar heeft zij zich opgewerkt. En dan moet je je voorstellen, mijn moeder is tot, wat is het, groep 7 gegaan. Dus klas 5. He, dus zij heeft verder geen opleiding. Geen opleiding. Dus het is natuurlijk een hartstikke slimme en volhardende dame. Die het toch maar heeft geflikt. En hier ook haar bestaan heeft weten op te bouwen. En toch haar kinderen weten te halen. Nou, daar heb ik buitengewoon veel respect voor. Hoe deed ze dat eigenlijk, werken en dan alleenstaande moeder en met die kinderen? En nou, hoe is dat eigenlijk gebolwerkt? Ja, nou ja, goed. Af en toe was het natuurlijk. Ja, je kan niet anders dat je ook gewoon de kinderen alleen moest laten. Mijn broer was wel wat ouder. En we hadden natuurlijk wel opvang. Hè. Daar regelden ze opvang voor ons. Want ik zeg wel alleen, maar alleen als in met opvang. Dus een nicht die dan even oppaste als ze moest werken. Want ze had avonddiensten, nachtdiensten. Dus ze draaide ploegendiensten. Ja, dat was niet makkelijk. Maar gelukkig kwam ze al vrij snel bij Hooghovens een liefde tegen. Dus zij kwam mijn vader, niet mijn biologische vader uiteraard, maar mijn stiefvader, een Limburger. Dus ik kan ook een beetje Limburgs verstaan. Die kwam ze tegen. En het was al vrij snel dat wij hier in Nederland waren, gelukkig. En daar is zij mee gaan samenwonen. Dus dat was mijn vader. Dus dat werd het gezin? Dat werd het gezin, ja. Twee jongens en mijn stiefvader, om het maar even zo te zeggen, mijn moeder. Maar wat heeft je moeder jou meegegeven? Wat was belangrijk? Welke lessen probeerde ze jou erin te plempen? Nou, kijk, mijn moeder vond school altijd heel belangrijk. En dat vind ik ook. Goede cijfers halen, diploma's. Diploma's. Ja, diploma's. In Suriname zeggen ze vooral tegen de meisjes: je diploma is je man. De rest komt laat, maar je diploma is je man. Nou, dat is een beetje wat ik dan ook te horen kreeg. Je diploma, dat is belangrijk. Hè? Dat je school afmaakt. En ik snap dat helemaal. Hè? Ik bedoel, ze heeft natuurlijk ook tot groep 7 gegaan. Dus zij wilde natuurlijk het beste voor haar kinderen. Hè? Zij wilde niet die struggle die zij gehad heeft. En soms ook vernederingen, hè, hoorde ik. Dus dat wilde zij niet. Dat wilde zij niet. Dus dat was echt wel wat we mee hebben gekregen. Je school. Zorg dat je je school afmaakt. Zorg dat je je best doet. Dat is belangrijk. Dus dat is vooral wat wij meekregen. En daar deed ze ook alles aan. Ze kocht allemaal boeken voor ons. En we moesten ook lezen en zo. En dat was niet altijd even leuk. Kan ik je vertellen. Werd je dan in je kamer gezet en de deur op slot en je komt pas terug als ik Proust kan overhoren? Of hoe gaat dat? Nee. Maak ik het weer te groot? Nee, je maakt het weer te groot. Je bent je wil sensatie. Dat is waar dit hele programma over draait. Sensatie. Nee, maar het is wel. Het was wel dat we moesten lezen. Er moest wel gelezen worden. En we moesten wel aan de school. En mijn moeder was wel streng. Er was geen. Ja, dat was, haar wil was wel gewoon wet daarin. Klaar. En er was geen spel tussen te krijgen. Heb je eigenlijk ooit gekozen welk beroep je wil doen? Is er eigenlijk ooit een moment dat je dacht, nou, dit ben ik. Dit definieert mij. Dit is het. Nee. Ja, tot niet zo heel lang geleden eigenlijk. Tot niet zo heel lang geleden. Nou, het ding is dat ik. Ik heb een beetje wilde schoolcarrière. Ik zat op de MAVO. En ik vond voetballen belangrijk. En buitenspelen en zo. En ik dacht. Ik dacht niet zo aan mijn school. Vond ik niet zo heel, heel boeiend. Ondanks wat je moeder had gezegd. Ondanks wat mijn moeder had gezegd. En ja, ik was een beetje. Ik dacht, dat doe ik wel even. Ik fiets daar wel doorheen. Dus het eerste jaar op de MAVO ging goed. Tweede jaar. Ging ook wel aardig. En het derde jaar pakte ik er helemaal niets van. En op een gegeven moment moest ik van school. Want ik was twee keer blijven zitten in het derde jaar. Dus moest ik van school. Hoe oud was je toen? Ja, goed. Hoe oud ben je dan als je dan. 16 of zo? Ja, zoiets. En dat was niet zo heel tof, want ik had geen diploma. En ik hoorde toch die stem van mijn moeder in mijn achterhoofd. Van, diploma's halen, zorg ervoor dat je op je eigen benen kan staan en zo. Ja, dus dat was wel een ding. En gelukkig in die tijd kwam ik ook mijn vriendin tegen. Mijn vrouw nu, Cynthia. En zij deed de HAVO. En zij was heel erg ambitieus. En ik dacht, wauw, wat een slimme meid. Dus ik kwam bij haar thuis en het was heel anders. En ik dacht, wow, dus zij heeft me echt wel Weet je de eerste keer dat je haar zag? Had je toen meteen door van, die moet ik hebben? Of ging het andersom? Hoe ging dat eigenlijk, die eerste ontmoeting? Nou, natuurlijk zag zij mij en toen dacht ze, die moet ik hebben, uiteraard. Ja, ja, ja. Nee, het was wel heel grappig, want ik kwam haar in die week dat wij verkering kregen, kwam ik haar eigenlijk overal tegen. In de stad zag ik haar, ik zag haar op de markt. En opeens, wij zagen elkaar en we hadden meteen zo'n een klik. Meteen zo'n van dat we naar elkaar keken en we hadden zoiets van, hè, hoe kan het? En zij bloosde een beetje en zo. En nou, ik liet het gaan, want ik was geen held met meiden. Totaal niet. En op een gegeven moment kwam zij bij mij in de buurt. Ik voetbalde en basketbalde altijd op een veldje met mijn vrienden. Op een pleintje bedoel ik. En op een gegeven moment kwam zij daar pontificaal over het pleintje fietsen. Gewoon echt. Met een vriendin van haar. En die kende ik dan wel, want die woonde ook bij mij in de buurt. En op een gegeven moment vroegen die jongens ook van, wat is een prachtig meisje. Een supermooi meisje. En niemand kende haar. Dus op een gegeven moment zeiden die jongens van, die probeerden allemaal avances te maken. Voor wie kom je en zo? Zei ze, ik kom voor Ivan. Nou, ze schrokken zich dood. voor hem. En toen dacht ik van, wow, voor mij? Nou, toen ben ik erachteraan gegaan, want dat liet ik me geen twee keer zeggen. En zo zijn we eigenlijk bij elkaar gekomen. Dus het was een hele rare, grappige, raar momentum in die week. Dat je elkaar... Dat je allemaal wist, wij horen bij elkaar. Maar, ja. maar je was relatief jong. Ja. Zonder diploma, terwijl je wel een slim iemand bent. Terwijl thuis altijd is gezegd, zorg dat je die opleiding krijgt. Zorg dat je iets teweeg brengt in de samenleving. Ja. Dus dat is eigenlijk ook wel dramatisch als dat dreigt niet te gaan lukken. Omdat dat ze gewoon op school zeggen, joh, ga maar lekker buiten spelen. Of ga het maar voor jezelf uitzoeken. Ja. En daar was Cynthia. Welk verschil heeft dat gemaakt? Nou, een enorm verschil. Een enorm verschil dat ik bij haar thuis was het sowieso was het anders dan bij mij thuis. En zij als persoon, kijk, het is mooi als je aan elkaar kunt optrekken. Dus ik keek heel erg tegen haar op. In die tijd vond ik de HAVO. Dan dacht ik, wow. En zij gaat dadelijk studeren. Nou, dat was een groot ding voor mij. Dat was echt een groot ding. Dus ik trok me daar ook aan op. En zij hielp me daar ook mee. Zij motiveerde en stimuleerde mij daar ook in. Zo dacht ik van ja, ik wil net als zij ook later gaan studeren. Ja, en dat was ook wel het moment dat ik dacht van yes, nu moet ik even gas geven. Nu moet ik aan de slag. En nu moet ik aan de slag. Opleiding gaan doen. Ja. En... Ja, het is alsof ik jullie ken. Want jullie figureren in die serie van een huis vol. Waarin mensen met, nou, sommige mensen nog wel grotere gezinnen zelfs. Ja, maar jullie hebben inmiddels... Je hebt altijd baas boven baas natuurlijk. Ja, dus het kan altijd meer als het een wapenwedloop is. Maar jullie hebben 7 kinderen inmiddels. En we volgen dan in die serie jullie leven op de voet. Ja. Maar jullie zijn ook jong begonnen. Ja. Maar was het meteen duidelijk? Zij zei meteen van één ding. Ivan, als je met mij gaat zijn, dan wil ik... Ja. Kinderen en ik wil er veel. Ik wil een groot gezin. Ja. Ja, ze was vrij duidelijk. Ze was vrij duidelijk. Die donderdagavond dat ik haar voor het eerst kuste op zo'n houtbankje in zo'n speeltuintje. Zo'n achteraf, nou geen achteraf speeltuintje, maar zo'n speeltuintje. Toen zei ze van, en ik zal het accent niet nadoen, want dan gaat ze het dan wordt ze heel boos als ik dat doe. Oké, doe maar niet dan. Nee, maar zij zei, ik wil 6 kinderen. En ik wil in Amsterdam wonen, in het centrum van Amsterdam. En toen was zij 16 of zo. Maar ze had het al zo voor zich. En toen zei ik van, oké. Ik had zoiets, nou prima, let's go. Ik was al blij, lang blij dat zij mij zag staan. En ik had wel meteen het gevoel, echt meteen het gevoel van, dit wordt de moeder van mijn kinderen. Zij liep voor mij. En dat bedoel ik niet seksistisch. Maar zij liep voor mij, een paar meter voor mij. En ik zag haar en ik zag hoe zij liep. En ik zag haar van, en ik voelde van, dit wordt de moeder van mijn kinderen. Dat wist ik meteen. Meteen. En jullie zeiden, hoe oud waren jullie toen de eerste geboren werd? Cynthia was 23 en ik was 25. Oh ja, nou ja, wel volwassen. En, ja, zeker. Dat is ook niet zo heel raar, toch? Nee. We hadden wel zoiets van, natuurlijk, je moet je eerst je huisje, boompje hebben. En dan kan het kindje komen. En dat hadden wij. En we hadden al een tijd verkering. En Ja, wij wilden wel altijd allebei vroeg of jong kinderen. Of jong, niet te oud kinderen. En ook nog tijdens onze studie. Hebben we allemaal bewust gedaan en bewust voor gekozen. Want ja, je bent gewoon ook heel flexibel als je studeert. Hè? Dan kan je hebt veel tijd in die zin. Je hebt veel tijd en je kan energie. Eigenlijk je eigen tijd bepalen ook. Hè? Dus je kan soms niet naar een college gaan. En ik zeg niet, ik stimuleer nu geen jonge mensen om dat te doen of zo. Maar voor ons was dat wel heel fijn en hebben wij daar bewust voor gekozen. Dus dat was wel heel mooi. En ja, toen kwam onze jazz. Die inmiddels al zo'n beetje het huis uit is, toch? Nee. Nee, gaat nog niet? Nee, ik probeer het elke dag weer. Maar hij werkt al in restaurants? Ja. In echt goede restaurants? Ja, hij werkt nu bij Daalder, als ik dat mag zeggen. Ja, hij heeft nu een tussenjaar. Want ja, tegenwoordig ben je jong. En je hebt een tussenjaar. Iedereen heeft een tussenjaar. Oh, ja, is dat zo? Ja, allemaal meteen. Dat is wel een ding. Dat is wel een ding. Ja. Ja, onze prinses heeft toch ook een tussenjaar, of niet? Ja, nou, je zegt ja. Ja, toch? Ja. Ja, nou, als je alleen maar tussenjaren hebt, dan is het werken ineens een tussenjaar. Even een jaartje werken en dan kan ik weer 4 tussenjaren hebben. Ja, zoiets. Dus, maar hij heeft nu, afgelopen jaar heeft zijn HAVO-diploma gehaald en nu heeft hij een tussenjaar werken. En nou, ik sprak hem van de week nog over. Weet je al, heb je al enig idee wat voor studie, enig idee wat je zou willen doen? Ja, nou papa, ik moet weg, ik heb een afspraak. Dus ik weet het nog niet en hij is er wel mee bezig. Hè? Want ik denk dat jongeren heel veel doen en onderling ook bespreken, zonder dat ze dat per se altijd maar met hun ouders willen bespreken. Maar dat ze daar wel heel bewust mee bezig zijn, dat merk ik wel aan Jess. Dus ik heb goede hoop. Het is een slimme jongen, hij heeft alles mee. Dat komt allemaal goed. Dat komt wel op zijn pootjes terecht. Zeker. Het leuke aan die serie vind ik dat wat voor de een het paradijs is voor de ander de hel en andersom ook. Je kan nooit andermans leven leven. Je kan wel naar binnen kijken en denken, ik zou het niet kunnen. Nee. Maar dat is volgens mij het plezier van alle reality-series. Dat je even naar andermans leven kijkt en denkt, we zijn allemaal anders. Ja. En iedereen doet het op zijn manier. Ja. En bij die grote gezinnen is het soms één grote ravage. Één logistieke militaire operatie. Waarin mensen de hele dag met lepeltjes ergens in en een luier daar. En een soort militaire commandocentrum, ja. Waarin ze met een veel te grote auto rondrijden met allemaal jankende, krijzende kinderen die elkaar de hersens inslaan. Tot nu toe, bij jullie, is het smooth sailing, zou ik zeggen. Ja, nou ja, het is natuurlijk ook een momentopname. Hè? Dus, je had geluk gehad dat toen net de camera er was. Ook ter verdediging van de andere gezinnen. Het is een momentopname. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat wij ja, weet je, kijk, Wij vinden orde gewoon belangrijk. Omdat, als ik het even op mezelf betrek, ik ben een denker. Alles doe ik in mijn hoofd en met mijn hoofd. Dus ik vind het heel fijn als er gewoon structuur, orde, netheid is. En het is natuurlijk helemaal prima dat kinderen kind zijn. Hè? Ik bedoel, dat is zo. Net als dat ik hier net naartoe ging, hebben we nog even een huis vol gekeken met z'n allen. Ja, en dan merk je ook door die kerstdagen zijn ze veel later naar bed gegaan. Dus ja, dan is er even wat gedoe. Zijn ze wat onrustiger? Ja, rondom het bedritueel en zo. En dan willen ze toch nog even een extra dingetje aandacht trekken. En dan zit jij net op jouw reserve qua vermoeidheid, hè? En daar spelen ze op in. En af en toe is het natuurlijk bij ons ook zo. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat what you see is wel what you get. Wat je op tv ziet. Zo zijn wij wel, ja. Zo zijn wij wel. En we zijn ook gewoon heel duidelijk tegen de kinderen. Hè? Ik bedoel, ik kom van een Surinaamse opvoeding. En er zijn heel veel mooie dingen in de Surinaamse opvoeding. Vind ik dat duidelijkheid, soms streng. En als ik het zeg, dan zeg ik het en dan is er even geen overleg. Hè, dus die zet maar ik af en toe ook in. Soms laat je ook wel paaien. Dan soms denkt papa ook wel van, nou ja. Absoluut. Nou, ik zeg die lolletjes, ach, weet je. Precies. Neem een lolly. precies, absoluut. En dat is dan weer de andere kant van de opvoeden. Wat ik overigens, waar ik een hekel aan heb, opvoeden. Want ja, het goede opvoeden is consequent. En ik vind dat je af en toe ook gewoon inconsequent kan en moet zijn. En dat je af en toe gewoon choose your battles. Hè? Want kinderen, ja, je kan niet alles krijgen wat jij van ze wilt. En soms moet je een compromis maken. En dan kiezen van oké, dan doe je dat. En dan laat ik de rest maar zitten. Ja, en dat is een beetje het spel wat je de hele dag speelt. En de ene keer heb je daar wat meer energie voor. Omdat jij zelf beter in je energie zit. Dat merk ik wel. Net zoals een dag als vandaag. Het Anansi de Spin in première op de NPO, Zeppelin. Nou ja, ik bedoel, dan kunnen ze me niet gek krijgen. Niemand. Dit is een feestelijke dag. Dus ja, dan, natuurlijk. Natuurlijk. Maar jullie wonen in Amsterdam. Jullie wonen niet super groot, in het centrum. En jullie hebben dan 7 kinderen in alle leeftijdscategorieën. Ja. En jij werkt voor een groot deel ook nog thuis. Ja. Als freelancer. Ja. En dan was het nu ook nog het grote corona-jaar of 2 jaar of 3. Hoe lang zijn we onderweg? Weet ja, volgens mij tegen de 3 jaar lopen we. Of 2,5 jaar zeker. Februari. Het voelt altijd langer dan het is, maar best een poos. En de kranten stonden alleen maar vol met klagende ouders. Die zeiden, ik word gek met mijn kinderen thuis. En jij hebt gewoon nog allemaal nieuwe projecten afgerond. En volgens mij, als ik het in die serie zie, is het allemaal best wel makkelijk gegaan. Of dan zo. Ja, goed zijn wij, hè? hoe doe je dat dan als je moet werken, als je aan het schrijven bent? Nou, als ik bijvoorbeeld de boek die ik dan heb geschreven, dan ga ik dan huur ik even iets van een kennis. Nee, die heeft dan een ruimte en dan ga ik daar zitten. En dan kan ik even rustig nadenken, even rustig schrijven. Maar je moet het een beetje zo zien dat wij natuurlijk, wij zijn al eigenlijk al heel lang zijn we zelfstandigen, zijn we ondernemers. En hebben we de kinderen om ons heen. En dat doen we part-time kinderen, part-time ondernemen. Om het te exageren natuurlijk. Dus wij zijn de corona way of life. Dat is voor ons niet vreemd. Dat je met kinderen moet werken. Dat de kinderen in huis zijn. En dat je zo je bestaan hebt. Moest je ook nog thuisonderwijs geven, toch? Ja. Ja, en dat was wel een ding inderdaad. Want het thuisonderwijs, dat was. Nou, het begon, hè? Toen had ik zoiets van: oké, papa gaat het fixen. En ik was vol goede moed. En het is echt serieus, vol goede moed. Eerste dag begon ik daaraan. En ja, kijk, kinderen zijn eenmaal zo. Hè? Ze nemen iets van hun ouders op een andere manier aan dan wel niet aan. Dat is nou helemaal zo. En als de leerkracht het zegt, dan nemen ze het wel aan. En ze gaan je testen. En ze willen ze nog 10.000 keer plassen. En dan willen ze nog wat drinken pakken. En dan valt dat om. En dan gaan ze wiepen. Nou, je kent dat. Ouders zullen dit zeker wel herkennen. Dus na een dag werd ik helemaal gek. Dacht ik van, hé, ik trek dit niet. Of ik zeg, oké, fuck it. We gaan naar buiten. Want het was toen mooi weer. De eerste. We gaan naar buiten. Klaar, let's go. We gaan naar buiten. Laat het schoolwerk maar zitten. Of ik word helemaal gek en ik ga me daarop focussen. En je moet. Nou, beide is natuurlijk niet goed. Dus Cynthia, die had veel meer rust. Die kan dat gewoon. Dus toen hebben we afgesproken met de kinderen ook en met Cynthia ook. Van oké, luister, jij doet de binnendingen. Jij bent de binnenbaas. Ik doe de buitendingen. Ik ben de buitenbaas. Ik doe de boodschappen. Ik ga met ze naar hockey. Ik ga met ze naar sport. Ik ga met ze buiten spelen. Alle buitendingen doe ik. En alle binnendingen doet mama. Huiswerk, zulke soort dingen. En het werkte heel goed. Het werkte heel goed. Voor mij werkte dat heel goed. Voor Cynthia, maar ook voor de kinderen. Want als ze dan zeiden van, ja, maar papa, wat gaan we eten? Zeg ik, vraag mama. Mama is de binnenbaas. En als ze dan iets gerelateerd aan buiten, ja, dan mocht ik dat bepalen. Dus dat ging eigenlijk best wel goed. Een heldere taakverdeling. Wat ik het meest aangrijpende vond in die serie is dat op een gegeven moment de kinderen in aanraking komen via jouw schoonvader met ziekte en dood. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld om aan kinderen uit te leggen. Ja. Er is hier iemand van wie jullie veel houden, die zal er binnenkort niet meer zijn, want die is heel erg ziek. Ja. En dat is volgens mij ontzettend moeilijk om dat dan op een goede manier aan kinderen aan het verstand te peuteren. Ja. Hoe heb je dat eigenlijk gedaan? Ja, ze zijn eigenlijk overal bij geweest. Ze hebben het gezien. We zijn heel open erover geweest. Dat opa ziek was. Het niet weghouden. Niet zeggen, dit is moeilijk. Nee. Wij zijn wel van een open, realistische opvoeding. Want ja, dood, ziekte, dat is part of life, hè? Ik bedoel, dat zag je ook in volgens mij aflevering 2 of zo, 3. Ja. Met de miskraam. Hebben we ook ervoor gekozen. Natuurlijk hebben we erover nagedacht. Maar hebben we ook voor gekozen om het te laten zien. En hebben we ook gewoon de kinderen daarin meegenomen. Want ja, dat zijn onderdelen van het leven. Hè? Net als dat het allemaal heel leuk kan zijn, zijn er ook gewoon dingen in het leven waar je geen invloed op hebt. Hè? Zoals dood en ziekte. Dus we hebben de kinderen gewoon meegenomen daarin. We zijn ook gewoon naar opa blijven gaan. En we hebben het ook benoemd. En op een gegeven moment zagen ze natuurlijk ook dat opa magerder werd en slapper werd en zwakker werd. En daarom is het ook heel mooi dat we die laatste vakantie in Nettel, waar we met z'n allen waren, waar opa nog was, en dat je hem ook nog gewoon zag genieten. En hij bloeide zelfs op, hè, tijdens en na die vakantie. Dat is wel mooi om dat met z'n allen te kunnen delen. En ook de kinderen, dat ze dat kunnen delen. Dus dat de kinderen op een zeker ogenblik aan hem vroegen, ga ik dan later ook dood? Ja, Oos vroeg en, dat. En dat hij heel rustig zei, ja. Ja, en dat was, maar. Ja, en dat was het ook het maar mooie. Maar wel lief en wel op een zachte manier eigenlijk. Ja. Niet dat het nogal een harde mededeling is. Ja, ook jij gaat dood. Ja. Dat zou ook straaljagend kunnen zijn. Maar hij wist dat te vertellen op een manier dat er eigenlijk ook wel een soort berusting in zat. Van ja, maak je maar geen zorgen, maar dat is wel zo. Ja dat kon hij heel goed. Hij kon de realiteit van de dag kon hij op een buitengewoon liefdevolle manier en integere manier brengen. Hè? Maar ook gewoon heel, heel duidelijk. Hè? Dat Oost zei van ja, ga ik ook dood? Ja, jij gaat ook dood. En dan een lach erbij. En dan, maar ja, dat ik merk dat nog steeds aan de kinderen, dat ze het er wel gewoon over hebben, over de dood. en over opa en dat hij er niet is. En dit was natuurlijk de eerste kerst dat opa er niet was. En kerst was voor ons, of is voor ons altijd een heel mooi feest van samen zijn. En dat deden we dan altijd in Zaandam, in het huis van opa. Mooi versierd en zo. Dus het was, dus het was ook thuiskomen daar. Dit was ook een verdrietige kerst in die zin. Nou, dat, ja, verdrietig. Verdrietig als in dat Cynthia en de kinderen, we hebben het er wel over gehad. En het was wel verdrietig, zeker. Maar ook wel, ja, kinderen dwingen je ook om door te gaan. En dat is natuurlijk het mooie van leven met kinderen. Dat je kan niet bij de pakken neerzitten. Ondanks het diepe verdriet en ondanks dat Cynthia niet eens aan rouwen toe is gekomen, daar is ze niet eens mee begonnen. Want het is eigenlijk te vers, hè? 17 oktober is hij overleden. Maar kinderen dwingen je om toch mee te gaan en door te gaan. En dat is wel het hele mooie van een gezin. Hè? Als je dan met zoveel mensen bent, dat je toch elkaar hebt. Het klinkt heel cliché, maar dat is wel zo. En dat gezin gaat door. Voor wie net inschakelt, Ivan Kudogam, die zit tegenover mij. En dat vanwege de animatieserie over Anansi de Spin, die vandaag in première ging op NPO Zapp. En hij heeft al vele boeken met die verhalen gemaakt, met prachtige illustraties. Verder ook een carrière als presentator, ondernemer, coach, heel veel andere dingen. En we begonnen met de mythe van Anansi, waar die eigenlijk vandaan komt. En zo zijn we terechtgekomen bij je moeder en hoe jullie naar Nederland kwamen. En hoe zij hier bij de Hoogovens kwam te werken, zoals het toen nog heette. Ja. En zei, diploma's zijn belangrijk, maar jij was niet de beste leerling. Want je werd op een gegeven moment van school gestuurd. Maar je kwam wel, en dat is misschien nog wel iets mooiers dan een diploma, de liefde van je leven tegen, met wie je nog steeds bent. Een groot gezin gesticht samen, 7 kinderen. Daarom zitten jullie nu ook in de succesvolle tv-series, ik geloof 1 miljoen kijkers of zo. Ja, een huis vol. We hebben een beetje gesproken over opvoeden en hoe je eigenlijk aan kinderen praat over dingen als dood en leven. En je zei dat eigenlijk dat voorlezen aan je kinderen ook een beetje het begin van dit project is geweest. En ook het zoeken naar een tekenfilm die er dan wel zou moeten zijn. Ja. Die er nog niet was. En toen dacht je, ja, dan moet ik het maar gaan doen. Ja. En toen zei je van, bij tv zeiden we vroeger altijd, we fixen het wel in de montage. Dat komt later wel, dus gewoon beginnen. Gewoon doen. Knallen en dan merk je wel waar het project strandt uiteindelijk. Ja. Want toen je Cynthia tegenkwam, toen ben je je opleiding gaan doen. Ja. Hoe ben je vervolgens in de media terechtgekomen? Hoe is dat gegaan? Nou, ik had mijn HBO-opleiding had ik afgerond. En toen ging ik werken als intercedent. Leek me gaaf. Ik deed pak aan. Bij een uitzendbureau. Bij een uitzendbureau, Start People. Dus ik dacht van, nou, te gek, gaaf. Ik ga de wereld veroveren. Want dat denk je. Hè? Op dat moment denk je, de wereld zit op mij te wachten. En ik gesolliciteerd als intercedent. Hartstikke goed, ik kreeg de baan Schiphol, dat was mijn gebied. Dus ik ging lekker aan de bak, vacatures binnenhalen. Dat kon ik goed, hè. Ik had een redelijke aardige babbel. En ik wist het ook waar te maken. En ik had een hele goede deal met mijn collega. Die vond het niet zo leuk om buiten te spelen, zo noemden we dat een beetje. Dus zij deed de back-office. Dus als ik de vacatures binnenhaalde, dan ging zij ze administreren. Nou, top. Dus ik had een goede deal. Maar op een gegeven moment, na anderhalf jaar, dacht ik van, ja, ik heb dit kunstje wel geflikt. En ik vond het voor mijzelf een beetje oppervlakkig worden. Dus ik had meer uitdaging nodig. En zo ben ik doorgegroeid naar het hoofdkantoor en daar ben ik recruiter geworden. Nou ja, op een gegeven moment was dat helemaal te gek. Dus ik op het hoofdkantoor en ik dacht, wauw, jongen, je hebt het gefixt en zo. En na anderhalf jaar had ik ook weer zoiets van, ik zit hier in de kantine met mensen die hebben allemaal dezelfde pakken aan. En die hebben dezelfde humor. Het is niet mijn humor. Ik kreeg een soort van helikopterview. En ik dacht van, hey, hier word ik niet heel gelukkig van. Je dacht, zo ga ik oud worden. Dit wordt mijn pensioen, krijg ik een horloge en dat was dat mijn leven. Precies, ik dacht, dat gaat niet worden. En toen dacht ik van, ja, wat wil je dan? En juist op dat moment was er, toen bij Start People, was er een reorganisatie. En ik had een vast contract. En degene met een vast contract, nou, die mocht zeggen of ze eruit wilde of niet. Nou, ik stond vooraan. Ja, ik wil eruit. Geef maar een zak geld mee, prima. Dus ik kreeg wat een tijd mee. En toen kon ik nadenken. Een sabbatical. Dus ik had een sabbatical. Een tussenjaar eigenlijk. Ja. Een soort van tussenjaar, inderdaad. Heerlijk. En toen ben ik na gaan denken. Toen dacht ik van, nou wacht. Even het gaat je eigenlijk allemaal voor de wind. Dus het is belangrijk om iets terug te doen. Dus ik had zoiets van, oké, ga vrijwilligerswerk doen. Maar dan moet het wel iets zijn wat ik natuurlijk ook waar ik affiniteit mee heb. En ik dacht, ik wil bij de tv. Dus dacht ik, nou, dan ga ik bij Emma TV werken. Vrijwilligerswerk doen in het Emma kinderziekenhuis in het AMC. En dan kan ik, dan snijdt het mes aan twee kanten. Dan kan ik ook kijken of de tv iets voor mij is. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Als ik helemaal iets in mijn hoofd heb, dan ga ik ervoor. En dat gaat lukken ook. Dus, ze gaven me een kans. En daar heb ik een halfjaartje tv gemaakt. Nou, dat was fantastisch. En dat was het eerste. We hadden het er net al over. Dat je dan voelt dat iets goed zit. Hè? Dat het bij je past. Hè? Dat je wordt wie je bent. Nou, dat was het eerste moment dat ik zoiets had van, dit is het. Dit is het. Hier zit ik op mijn plek. En dan gaat het je ook goed af. He, dan gaat het je goed af. He. Dus dan treedt er een soort van talent naar boven, waarvan een ander zegt, wow, wat goed dat je dat kunt. En voor mij is het gewoon, ja, dat doe ik. Net als dat jij dat gewoon, dit zo doet als presentator van een radioprogramma. En dat dit jou gewoon past. Nou, en dat was mijn eerste moment. Dacht ik, ja, dit is heel tof. Dit is heel tof. Terwijl je daarvoor best wel dolend was, want geen diploma en van school gestuurd. En intercedent, maar dan niet gelukkig in datzelfde pak als al die collega's, et cetera. En wanneer begon dat schrijven? Wanneer heb je dat eigenlijk opgepakt? Dat je dacht, nee, ik ga die kinderboeken uitbrengen. Niet alleen voor mijn eigen kinderen, maar voor alle kinderen. Ja, dat is eigenlijk gekomen doordat ik, ik was dus met Anansi bezig, hè, in 2017. En ik was aan het researchen. En toen dacht ik van, ik ga gewoon kijken naar een best practice. En dat was voor mij Woezel en Pip. En niet per se om de characters Woezel en Pip, maar hoe ze dat hadden gedaan. Die totaalbeleving. Dat verhaal, hoe dat verteld werd. En dat dat in alle facetten doorwerkte. Nou, dat vond ik fascinerend. Dacht van, zo moet ik het doen. Dus ik ben gewoon weer gaan googlen van wie heeft Woezel en Pip geanimeerd? Nou, dan kwam ik bij Illuster. Hè. Dat zijn twee fantastische kerels. Arnold Rijken en Michiel Snijder. En ja, ik kwam daar en ik zat daar met hun. En we hadden meteen zoiets van, hey, dat dit niet bestaat. Dus zo zijn we begonnen met de animatie. Zo zijn we ook naar de omroep gegaan, KRO en CRV. En dat was eigenlijk een totaal concept. Dus toen dacht ik van, hey, ik moet ook boeken gaan schrijven. Dus toen ben ik begonnen met die boeken schrijven. Boeken schrijven, animatieserie, lesmateriaal. Ik wilde eigenlijk het hele pakket, die hele totale beleving van die rijke Anansi verhalen wilde ik overbrengen op kinderen, ouders. Dat en zo dit begon, om even terug te pakken, eigenlijk allemaal met dat je dacht, nou, ik ga voor mijn kinderen eens een leuke tekenfilm van Anansi opzetten. Ja. Dan heb ik daar verder geen kind aan op dit moment. Ja. Kan ik iets voor mezelf doen? Ja. En je vond hem niet en toen dacht je, oké, dan moet ik het doen. En dit allemaal kwam daaruit voort. Ja, het is eigenlijk boeken, animatie, lespakket, coaching, de hele rambam. Ja. Ja, zo is het gaan. Want wat ik het mooie vind, is dat het is storytelling eigenlijk. Want Anansi bestaat al heel lang, hè? Heel lang. Er zijn ook mensen voor mij geweest die Anansi-boeken hebben geschreven, theaterstukken hebben gemaakt, van alles. Laatst ben ik nog naar de Stopra geweest. Er was een Nationaal Ballet in Amsterdam. Die had een prachtige Anansi-opera-voorstelling. Nou, geweldig. Dus Anansi is eigenlijk een bredere. Precies. Alleen het was nog niet voor deze doelgroep, hè, voor 3 tot 7 jaar. Ja, en dan denk ik van, dan hoe leuk is het als kinderen het op tv zien en een boekje ervan hebben en zometeen een knuffeltje. En in Amsterdam is er lesmateriaal van alle Amsterdamse scholen krijgen gratis lesmateriaal. Dus dat ze het ook op school zien en dat die boodschap, want dat vind ik heel belangrijk, die boodschap van inclusiviteit, maar ik noem het meer verrijking. He, want je hebt Kikker en Eend, je hebt Woezel en Pip. En straks heb je ook Anansi. En dat verrijkt de Nederlandse kinderen. En de maar het Nederlandse is niet voor één groep, het is gewoon voor alle kinderen. Nee, precies, het is voor alle kinderen. Maar gaat het eigenlijk ook niet over jezelf, Anansi? Nou, Omdat je die mentaliteiten van, joh, ik regel het wel, het lijkt onmogelijk, niet voor mij. Als iedereen zegt dat ik het niet kan, dan vind ik toch een weg om het wel te doen. Nou ja, ik herken mezelf wel een beetje in Anansi. Maar ik denk dat in iedereen wel een Anansi'tje zit. Iedereen die een beetje goochem is, heeft een Anansi in zich. Ja, ik denk ook wel dat iedereen een beetje goochem is. Het is ook denk ik, het durven. Het durven. En er zijn veel mensen die bepaalde stappen niet durven te nemen, omdat ze vastzitten, en dat snap ik. Maar juist net even het durven om die stap wel te nemen. He, en in het eigenlijk, ja, in het grijze gebied stappen. Want ja, je weet niet waar je komt. Wat moet je dan doen als je vastzit en het niet durft, of het niet lukt om een drempel over te gaan, of als iets je weerhoudt, of er is angst? Wat is dan jouw advies? Nou ja, voor mij werkt het altijd dat ik denk van, kijk, why not? Why not? Ik draai het altijd om. Ik zeg, waarom zou het niet lukken? Why not? En het klinkt heel clichématig, maar daar heb je het wel geprobeerd. En dat is ook wat ik de kinderen mee wil geven op de scholen waar ik les geef. Ik geef ook les als gastdocent op basisschool in groep 8. En dat is een project Paspoort naar je toekomstdroom. En dan proberen we juist kinderen te empoweren om te denken van, ja, waarom niet? Dus te denken van, nou, waar ben ik goed in? Vaak hoor je op scholen van, nou, Pieter is niet goed in dit... en Ivan is niet goed in dat. Dus dan gaan we daar volop inzetten. En, want het moet allemaal. Hè. Dus je geeft heel veel aandacht aan wat niet goed gaat? Nou, we geven, daar wordt nu juist heel veel aandacht gegeven aan wat niet goed gaat. Maar wij willen juist aandacht geven aan wat je wel kunt. Want wat je wel kunt, daar ligt ook jouw talent. Hey, als ik dan terugkijk naar mezelf, hoe ik ben geweest in mijn schoolperiode ook en gedurende mijn leven. De rode draad in mijn leven is ook storytelling. Want nou, ik werk als presentator, ik schrijf nu boeken, ik schrijf scenario's, een animatieserie. Ik doe mee aan een huis vol. Nou, dat is eigenlijk, ik geef les op scholen. Dat is eigenlijk storytelling. Dus dat is het ding waar mijn talent ligt. En dat probeer ik kinderen, maar ook volwassenen mee te geven. Ja, probeer even te stoppen en even terug te gaan. En je leven een beetje te zien als een waaier, zeg maar. En sla die waaier open en kijk nou, ga op zoek naar die rode draad. En dat is het ding, kennelijk, waar jouw talent zit. Dus maak van je leven een verhaal en ontdek wat de verbindende factor is tussen alle dingen die je doet. Ja. Maar bij kinderen van 12 is die er denk ik nog niet zo heel erg. Nou ja, dat denk ik wel. Ja? Ja, zeker, zeker, zeker. Kijk, en dat zie ik ook bij mijn eigen kinderen. Hè. De ene die is wat creatiever dan de ander. Sportiever dan de ander. Dus je ziet wel al wat kinderen van zichzelf gaan doen. Spelenderwijs. Een kind die niet zo motorisch, niet zo heel goed is. Nou, die zal je niet de hele dag zien gimmen of zo. En dus je ziet spelenderwijs al wel wat kinderen leuk vinden en waar ze goed in zijn. Nou, en als dat nou erkend wordt en als dat gestimuleerd wordt, want ik denk dat dat heel belangrijk is, dat het gestimuleerd moet worden, ja, dan kan je worden wie je bent. En dat gun ik echt iedereen, want dat is echt lekker, dat is leuk. Je hebt wel gelijk dat vaak ook heel veel aandacht gaat naar iets waar iemand niet goed in is, ja. Of waar die verder geen passie voor heeft. Ja. Dat Johan Cruijff aan het begin van zijn voetbalcarrière nog een boekhouddiploma moest halen. Ja. Elke avond zat hij te blokken. Hij snapte er niks van. Nee. Hij vond het niet leuk. En achteraf denk je... Waarom? Johan Cruijff moet gewoon voetballen. Hoe moeilijk is het? Ja, ja. En dat Michael Jordan, die zal ook nog zijn lastig gevallen met allemaal dingen waar hij geen behoefte aan had, omdat hij maar één ding wilde. En dan zeiden ze, Michael, er is meer in het leven dan een basketbal. Ja. Nee, voor hem niet. Nee, nou, dat is prima. Precies. En dat is het mooie als je de mogelijkheid krijgt en de tijd ook krijgt. Want ik denk ook dat het onderwijs natuurlijk met alle liefde... Hè, met alle liefde doen de leerkrachten dat. En we willen natuurlijk dat onze kinderen alles kunnen. En goed kunnen rekenen en goed taal en in spelling. Dat snap ik, maar dat kan niet. Hè? En als je de basis hebt, prima. Maar ik ben meer van het onderwijs gebaseerd op talent. En dat zie je al vroeg. Maar je kan dat helemaal doortrekken als een kind wat ouder is. Ik vind ook dat kinderen nu te jong voor een bepaalde keus staan die ze moeten doen. Hè. En te jong al gewogen worden voor allerlei dingen. Ja, absoluut. Ja. Absoluut, absoluut. Dus als je talent-driven denkt en kijkt en een kind wat meer ruimte geeft en rust geeft, ja, daar krijg je mooie dingen. Dus Anansi is ook een soort empowerment eigenlijk. Absoluut. Het is eigenlijk ook aan kinderen vertellen van nou, er is meer mogelijk dan je denkt. Ja, en ook kijk, Anansi is natuurlijk ondeugend, hè. En dat is natuurlijk ook wel de basis van het ontdekken. Een beetje ondeugend zijn, een beetje het grijze gebied ingaan. En ook een beetje denken dat je het kunt, terwijl je niet zeker weet dat je het kunt. Maar dan moet je dus creatief zijn om er wat van te maken. Nou, daar hou ik wel van, want dat is direct. Hè? Net als dat je je spieren rekt als je gaat sporten. Ja, dan is het ook gewoon goed om je kunnen te rekken. Ik vind dat belangrijk. Daar komen mooie dingen uit. Hoe is je leven veranderd sinds de serie eigenlijk? Want ineens herkent iedereen jullie op straat. Ja. Ja, ik weet niet of jullie al een bezienswaardigheid waren met zeven kinderen. Ja, best. Natuurlijk best een gezelschap is dat dan binnenkomt of langsloopt. Ja. Maar hoe is het nu anders, nu de mensen ook je naam kennen? Nou, het is Het is niet zo heel erg veranderd. In die zin, omdat ik natuurlijk al bij AT5 ervaring is. Dus lokaal was je al een beroemdheid. Nou ja, beroemdheid is een groot woord. Maar ik was het gewend dat mensen mij van tv kenden. Of dat ze af en toe op de foto wilden of zo, zulke dingen. En ook omdat we natuurlijk ook met een aantal kinderen in de bakfiets door de Jordaan crossen dagelijks, waren we in die zin wel ook al een bezienswaardigheid. Dus ik was het wel gewend, maar eerlijk is eerlijk. Ik bedoel, die 1,3 of 1,2 miljoen kijkers, ja, dat doet wel wat natuurlijk. Dus ik word nu wel, of we worden nu wel veel, veel meer herkend. En de kinderen want, ook. Dat zeg je in het begin, dat de motivatie voor jullie om het te doen was, nu zijn we nog bij elkaar. Nu is het gezin nog compleet. Straks gaan ze uitvliegen, ja. Uitwaaieren. Ja. En dan komen ze misschien met kerst toch langs. Of hopelijk iets vaker. Ja. Maar dit is voor jullie zelf ook een document om later op terug te kijken. Ja. Ja, absoluut. Absoluut. Wij, kijk, we waren al een paar keer benaderd voor het programma. En toen had vooral ik zoiets van, nou, ik weet niet. Ik zit natuurlijk ook in de media, dus ik had sowieso, ja, ik weet het niet hoor. Want ze komen bij je thuis en ze zien alles. En ik had zoiets van, ja, zit ik hier wel op te wachten? Is dit wel zo nodig? En toen was mijn antwoord daarop twee keer, ik weet niet of ik hierop zit te wachten. Maar die derde keer was wel grappig. Want we houden wel vol daar, gewoon nog een ja, keer. Nou ja, goed, er zijn misschien niet zoveel grote gezinnen. Dat kan natuurlijk ook. Maar die derde keer was wel grappig, want we waren ook benaderd voor een ander programma. Voor SBS. En dat ging. Dat kwam erop neer dat we een wereldreis mochten maken. We kregen dan een budget en dan mochten we zelf weten waar en hoe we dat opmaakten. Zo zouden we zeggen van, nou, we gaan naar Midden-Amerika of we gaan naar Noord-Amerika of weet ik veel wat. Of we gaan al die continenten gaan we langs, mochten we zelf weten binnen dat budget. Nou, dat was op zich wel leuk, dacht ik. Nou, tof, leuk. Dat doen we. Toen kwam corona. En toen op een gegeven moment hadden we wel zoiets van, toen kwam ook weer een huis vol in beeld. En toen was Jess er steeds minder. Hij was toen 18. Hij was steeds minder thuis. Jess is je oudste zoon. Ja, Jess is mijn oudste zoon. Die was steeds meer zijn eigen leven aan het leiden natuurlijk, wat normaal is. Dus de clan, de roedel was niet meer compleet. En daar schrok ik best wel van. Daar schrok ik best wel van, want het is heel leuk om zo'n document te hebben. We worden al jaren gevolgd door fotografen, Carla Kogelman. En die komt dan een paar keer per jaar komt ze langs en dan maakt ze hele leuke foto's. En het zijn geen portretten of zo, maar gewoon, dan komt ze langs een dagje en dan gaan we wat doen. En dan maakt ze gewoon foto's, een soort van fly on the wall. En dan, soms kijk je dan die foto's door, denk ik, oh ja, echt memories. Denk van, wauw, te gek, tof. En dat was het dus nu niet meer, want Jess die gaat zo meteen weg. En toen vloog het me wel een beetje, of ons een beetje naar de strot, dat we dachten van, jemig, zometeen is de clan niet meer compleet. Dus toen dachten we van, weet je, we gaan het gewoon doen. Wat maakt het uit? We gaan het gewoon doen. Want dan hebben we een mooi document voor ons, voor de kinderen later, hoe het was. En zo is het gaan. En ik ben ook heel blij dat we het nu hebben gedaan. Want achteraf gezien zijn er best wel veel dingen gebeurd. Verdrietige dingen, maar ook hele mooie dingen. Maar die dingen staan nu wel op beeld. Hè? Bijvoorbeeld de vakantie met opa. En de pannenkoeken van opa. Dat is natuurlijk geweldig. Dat is goud waard voor dat later. Dat is mooi om later terug te komen. Ik vond een van de mooiste uit de eerste lockdown, dat iemand in een van die andere hele grote gezinnen, die hadden geloof ik 14 kinderen, die ging gewoon boodschappen doen. En die dacht, oh ja, we hebben wc-papier nodig. Nou ja, voor 14 kinderen en 2 volwassenen. En ik geloof dat er nog een buurman in huis woonde ook, had wc-papier. En die werd meteen uitgescholden als hamsteraar, omdat het toen toevallig corona was. En zij zei, nee, ik ben niet aan het hamsteren. Dit is gewoon wat ik elke dag aan wc-papier koop. Dit is wat er doorheen gaat in een week of zo. Dat is toch hilarisch. Ja, dat zijn wel hele grappige dingen. Dat vind ik heel, heel grappig. Het was ontzettend leuk om je te ontvangen. En de serie die is voor iedereen met kleintjes te zien op NPO Zapp. Zeppelin. Zeppelin heet het, hè? Ja, Zeppelin. En Ivan Kudogam. Het is ook nog allemaal in boekvorm verkrijgbaar. En ik dank dat je te gast wilde zijn. Heel veel plezier met alles. En veel succes met de serie Een Huis Vol, die ook nog te zien is voorlopig. Ja. Dankjewel. En morgen in Nooit Meer Slapen komt Tim de Wit op bezoek. Presentator van Bureau Buitenland en voormalig correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Een goede nacht en zometeen Miss Podcast. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.